Bon dia, esteu escoltant Ràdio Pinsania, l'emissora lliure del Berguedà, 90.6 de l'FM del vostre dial. I això és la Setmana Tràgica. Avui som dijous 21 de maig i començarà el nostre programa en què us portarem notícies, una entrevista avui a un regidor de Gent del Poble, de Montblanc, l'agenda, el cop de vista als mitjans, una excursioneta, una recepta i totes aquestes coses que setmanalment us oferim. Una cançoneta i comencem. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O juguem tots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O juguem tots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventut s'ho estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. Acabé ja, però en queden més coses dins. O juguem tots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O juguem tots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O juguem tots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. Bon dia, Berguedà, des del 90.6, la ràdio lliure del Berguedà, Ràdio Pinsania, i benvinguts i benvingudes una altra setmana més a la Setmana Tràgica. I bé, ja sabeu que aquest programa, si ens vau escoltar la setmana passada, doncs és una mica de magazine, amb notícies, i de més, amb convidats, i bé, bon dia, companys. Bon dia. Bon dia. Bon dia, comencem la nostra primera secció de notícies locals. Doncs sí, començarem com sempre amb les noticietes que hagin passat a la comarca, que ja sabeu que a vegades són molt poques, a vegades alguna més, i començarem amb un cas, denunciant un cas de moving immobiliari. Moving, altrament dit, assetjament. Altrament dit, assetjament o crueltat dels especuladors. En aquest cas es tracta del carrer Torre de les Hores, número 6. Aquest immoble és propietat d'Àngela Mascases, una veïna de Berga que viu a l'Escala i que és propietària del número 6 i 8 del carrer Torre de les Hores. Són uns edificis que han anat deixant d'agradar al llarg dels anys. Que... Sí, concretament el número 6 i el número 8, que l'un i l'altre estan junts, diguem. Hi ha un que bé, eren edificis habitats per gent gran en general. El número 8, pel que sabem, doncs, va ser abandonat ja fa uns anys, doncs, perquè la gent que hi vivia bueno, ja li era molt precari les condicions en què havia de viure en aquelles cases i bé, doncs, van deixar abandonar aquest edifici i és aquell edifici que posteriorment es va convertir en una ocupació que ha durat doncs, un temps, una de les primeres ocupacions aquí al Berguedà. I sí, l'altre és el número 6. Exacte, el número 8 va ser ocupat i el número 6... Els veïns, per l'estat de degradació, a poc el van anar abandonant, excepte una senyora d'edat avançada, una senyora gran, que encara viu al número 6. I què s'ha trobat la senyora aquesta? Doncs que a partir de la degradació soferta, en el mes d'abril, l'Ajuntament declara l'edifici en ruïna i la propietària, sense permís ni res, tapia l'edifici. La senyora aquesta encara viu allà i es troba en un edifici totalment tapiat. Tots els veïns de Berga podeu anar a la plaça Maragall i veure aquest edifici. I bé, la situació de moving immobiliari va ser denunciada al ple per la CUP i l'Ajuntament va dir que de cara a la senyora tenien previst que els serveis socials de l'Ajuntament s'encarreguessin d'ella i li busquessin algun pis d'aquests adaptats. I en quant al propietari no tenien previst aplicar-li cap tipus de mesura disciplinar o de càstig per haver deixat d'agradar l'edifici, tot i que hi ha lleis que ho permeten. També es dona la casualitat de que aquesta senyora és propietària, viu a l'Escala i és propietària d'una immobiliària. A l'Escala ens referim a l'Escala de l'Empordà. Sí, el poble aquell meravellós de l'Empordà que han destrossat per oferir segones residències i llocs d'estiueig. Un poble mariner d'uns 5.000... Bé, ara deu tenir uns 10.000 habitants durant l'hivern i aproximadament 120.000 durant l'estiu, els dos mesos. Molt sostenible, com podeu veure. I ja us diem, els propietaris d'una de les grans immobiliàries d'allà han anat deixant d'agradar els pisos d'aquí per poder especular amb ells, per poder-los vendre, fer nous, deixar-los caure en ruïna. I què ha passat? Doncs res, una senyora gran a l'empara dels serveis socials de l'Ajuntament i una propietària que una altra vegada ha fet el que ha volgut. Sí, recordem que la qüestió de l'assetjament o moving immobiliari doncs, és una qüestió que d'anys ençà doncs, es ve produint arreu i sovint la gent més afectada doncs, són bueno, persones grans d'avançada edat que han viscut durant anys i anys en un mateix lloc, no? A la casa de la seva vida en molts casos, i és una gent doncs, que això que no pot vetllar no, pel manteniment estructural dels edificis perquè és responsabilitat dels que lloguen i, bé, i els que lloguen, diguem, doncs, els especuladors sovint el que fan és això, no? Forçar l'abandonament per part d'aquesta gent d'aquestes cases. Sovint aquestes cases també van amb rendes antigues, que són aquelles rendes que es pagaven, bé, rendes que es pagaven abans, que eren bastant més assequibles per la gent. Les úniques que pot pagar aquesta gent gran encara amb la merda de pensions que els han donat. I per tant, doncs, molta d'aquesta gent es veu realment això, assetjada i forçada a abandonar la casa on ha viscut tota la vida, precisament en el moment en què més necessiten d'aquest espai vital. I recordar també que el casc antic de Berga pateix, molts edificis pateixen del mateix mal, que és de propietaris deixant-los abandonar per poder especular amb ells, i que hi ha més d'un miler d'habitatges buits al casc antic de Berga, un poble o ciutat de 16.000 habitants. No està gens malament i sembla que de moment no es posa fre això. Així que bé, per anar acabant amb aquest tema, recordar que la senyora Àngela Mascases, propietària del 6 i del 8 de Torres de les Hores i propietària de molts altres, bé, moltes altres finques, cases, etc., i concretament d'una immobiliària anomenada Mascases de l'Escala, doncs és la responsable. Si mai la veiem per aquí al Berguedà, doncs la podem saludar i agrair-li el que està fent pel dret a l'habitatge digne. Bé, ara us parlarem del polígon d'Olvan, ja coneixeu aquest famós polígon, que l'alcaldessa i alhora flamant diputada del Partit Socialista de Catalunya, Judit Carreras, l'alcaldessa d'Olvan, diu que en un any i poc, en poc més d'un any, s'inaugurarà i es començaran a cedir les parcel·les, que s'estan resolent els tràmits per expropiar i que les obres començaran aquest estiu. Estan pendents només de concretar les explotacions i garantir el subministrament elèctric. Des d'aquí volem una mica fer una anàlisi de com estan els polígons a la nostra comarca, perquè el que ens volen fer Olvan és un polígon de 50 hectàrees en la seva primera fase. Ha de ser més gran, però la primera fase del polígon d'Olvan són 50 hectàrees. Actualment, en tot el Berguedà, hi ha 23 polígons repartits en 10 municipis que sumen 75 hectàrees de sòl industrial, de les quals a final del 2008 n'hi havia més de 15 buides. I veient com ha anat al principi d'any amb empreses tancant, ens temem que siguin moltes més. Per tant, darrere el polígon d'Olvan segurament, s'hi amaguen uns interessos immobiliaris, uns interessos de fer diners amb sòl industrial. Sí, no només immobiliaris, sinó també en la construcció, no? En les empreses de construcció. Exacte. També. Sí, sí, que estan bé, els polígons són una bona manera de fer diners. Sempre interessades aquestes empreses de la construcció, així com aquestes empreses immobiliàries, en destruir el territori. Vaja. Perquè és allò que els hi aporta beneficis, no? Per tant, doncs, com més caixa puguin fer amb les seves operacions, per ells millor, no? Encara que les polítiques que hi hagi darrere no siguin gens racionals. I caldria mirar una mica com ho gestionen tot, perquè la gestió del polígon de Berga ja hem vist com va anar. S'obre un polígon, com és un moment en què no s'obren indústries, es regala el sòl, i així ens ha anat. Empreses instal·lades 10 o 15 anys aquí, que després es venen el sòl que els hi has regalat i aspiren a un lloc on tinguin millors condicions. I de pas, l'alcaldessa associada d'Olvan, doncs veurà engreixada els seus números de la compte, no? Els seus zeros, que això també passa bastant amb la classe política. Exacte. Molt bé, què més tenim per aquí, companys? Bueno, doncs, ja que parlem del polígon d'Olvan, s'està parlant de fer una agrobotiga aquí al Berguedà, que està en fase d'estudi, amb molta gent darrere, com el CFI, aquest de CERS, del Consorci de Formacions i Innovació, o alguna cosa d'aquestes. Que bé, són una gent que ja sabem que més que vetllar per la feina i la formació dels treballadors del Berguedà, vetllen pels seus propis interessos, doncs s'obrirà una agrobotiga aquí al Berguedà i es proposen tres ubicacions. Una és el polígon d'Olvan, meravellós polígon que ens estan fent. Home, d'alguna manera l'hauran d'omplir, no? També intentant vetllar per... Bueno. Per fer veure que és útil. Exacte. I necessari. L'altre lloc on estan parlant de fer-lo és a la benzinera, que es farà quan es desdobli la C16 fins a Bagà. Es farà una benzinera nova al costat del càmping i del... I de l'agrobotiga. I de l'agrobotiga. També és una cosa que haurem d'anar seguint, aviam qui es queda a la concessió d'aquesta benzinera, perquè ens temem i s'han sentit veus de que serà algun dels grans prohoms de la comarca, com sempre. I l'altre lloc és a dins de Berga, que potser a nosaltres el que ens semblaria una mica millor. Però bé, en tot cas ja anirem seguint aquesta agrobotiga. I no volíem acabar les notícies de la comarca sense un toc positiu i alegre, que és que la Berguedana ja es complirà 15 anys ben aviat i ja estan preparant els actes per celebrar-ho, dels que us mantindrem informats. Comentar que la Berguedana de Jazz és una entitat d'aquí Berga interessada en difondre el jazz. Bé, és de tot el Berguedà, però pràcticament tots els seus membres són de Berga. Però cal dir que també fan més activitat a Gironella. Sí, també cal dir per què. Perquè ens van comentar que després dels primers anys ells mantenen una programació d'un concert al mes de jazz a la comarca, que és una cosa que té molt mèrit, perquè a la comarca hi ha bastants amants del jazz, i només que hi hagi una entitat que faci una cosa al mes ja és notícia en aquesta comarca. I ells ho intentaven fer concerts gratuïts de jazz a Berga, a places o espais. I el que es van trobar en el seu moment va ser que no comptaven amb gens de col·laboració per part de les administracions, sobretot d'Ajuntament. No només col·laboració, sinó receptivitat, com a mínim, no? Sí, per cedir espais públics, una mínima infraestructura... Hi havia un interès zero en ajudar-los i es van acabar desplaçant a la Font del Vals, que ja ens sembla bé que es facin moltes coses allà, que se'n fan moltes i és un espai idoni també per escoltar jazz, però de tant en tant que poguessin muntar coses a Berga estaria molt bé també. I ja que parlem de jazz, una notícia també és que aquesta ràdio té un nou programa en emissió, una nova incorporació i no tan nova a la vegada, que és que a partir d'ahir mateix, d'aquesta setmana, doncs s'inicia un programa de jazz i altres músiques afins, La Gramola de l'Avi, un programa que ja es va sentir durant vora un any a Ràdio Corneta i que a partir d'ara podreu tornar a sentir. I que l'Oriol ens podrà dir la programació. Sí, ara us direm l'horari. La Gramola de l'Avi, no? És un programa que ja sabeu que jo m'he convertit en un amant del jazz gràcies a estar fent de tècnic de son aquest programa, perquè és un programa de molta qualitat i que tots els amants del jazz i de la bona música us encantarà. És un programa que es fa els dimarts de 10 a 11 de la nit en directe i que es repeteix els dijous de 5 a 6 de la tarda, els dissabtes de 10 a 11 de la nit una altra vegada i els diumenges d'11 a 12 del matí. Un programa que ens trasllada per una hora al Mississippi. Aquells temps en què recollíem cotó en els camps de Nova Orleans, us en recordeu? Sí, i que érem negres, no? Que érem negres, que encara ho som per dins. Bé, i per acabar ja la secció de notícies locals, aquesta nit a les 12 de la nit doncs, s'ha donat el tret de sortida oficialment a les festes de 2009 de la Patum, amb la celebració del Fi d'any Patumaire. El Cap d'any Patumaire, en diuen. Sí, que és un invent, no? És un invent dels patumaires, com la Patum també. Com... Sí, però la Patum és un invent de fa més de 700 anys i això en té pocs. És una excusa per muntar-se una festa més, un dia de cada dia. És una excusa per veure barreja i cantar les cançons de la Patum, sembla ser. Bé, aquí alguns locutors presents doncs, van estar-hi. D'altres doncs, ja estem notant les conseqüències perquè no estem participant gaire. Són les... La dura tasca dels reporters, oi, companys? Està clar, sí, això de treballar sobre la notícia. Sí, sí. Treballar sobre el terreny ja sabeu que sempre és difícil. Bé, doncs, un tall, ja tornem. Bé, i passem a les notícies de fora de la comarca. Primer començarem amb una que, tot i que és fora de la comarca, és una comarca que ens sentim molt nostra, també, el Bages, i un tema que ens sentim molt nostre, també, que és Iberpotash. Iberpotash va obtenir 118 milions d'euros de benefici el 2008. 118 milions d'euros és una quantitat que us serà molt difícil d'imaginar, estimats oients. Perquè quan 118 milions d'euros? Milions d'euros. L'Enric Durant, que es va emportar 500.000, no? Euros. Vale. No arribava. És el meu referent. No arribava, sí. Cosa que no es veu, sí, aquesta, sí. Aquests diners reflexats segurament doncs, amb moltes coses importants com és la seguretat dels treballadors i treballadores en el treball, perquè recordem que farà dos mesos va morir un treballador. Sí, ja. Hi ha menys quants, eh? Hi ha mort uns quants. Fan bandera de que l'últim any han aconseguit reduir un 23% els accidents laborals, la qual cosa que deu voler dir de passar de 6 morts l'any a 5 o alguna cosa així. Quan diuen? De un 23% han reduït l'accidentalitat. D'un mort a 0,80 i alguna cosa. No, perquè em sembla que s'han mort més d'un l'any allà dins d'Iberpotash. També és curiós que havent guanyat 118 milions d'euros hagin estat preparant un expedient de regulació d'ocupació de 102 persones. Suposem que aquests 118 milions d'euros no donen per pagar 102 sous d'obrers bases. I també ens ha resultat molt curiós que durant el 2008 hagin obtingut la norma ISO 14001 de gestió ambiental. Molt bé. Què us sembla que Iberpotash tingui... El que passa al voltant de les mines de sal de Sallent i d'Iberpotash realment tot plegat és surrealista una mica. Per no dir un escàndol. Sí. Tema ERES, no? Expedients de regulació d'ocupació amb aquests beneficis. El tema aquest de la ISO, el tema de l'accidental, bé, tot el, plegat. El tema del xantatge aquell que van fer a l'Ajuntament perquè mogués unes torres i poguessin seguir tirant Ronam Salí perquè si no havien de fer fora els treballadors. Amb 118 milions d'euros vols dir que no et pots esperar un meset sense produir gaire. De fet, gaire. Amb un milió d'euros pagues a tots els treballadors amb 25 pagues extres, saps? O sigui... Sí, sí. Està clar que les barres de medir d'aquestes grans empreses són molt diferents a les que tenim la gent normal. I darrere de tot la complicitat, la indignant complicitat d'Iniciativa per Catalunya Verds i la Conselleria de Medi Ambient i el senyor Baltasar. I de l'alcalde convergent, el Moltó, l'alcalde convergent de Sallent, també que és un dels ferms defensors de... Almenys aquest no se les dona de verd. Ja, això sí. Bé, i perseguim notícies, i ja que has parlat del company Enric Duran, que ha expropiat als bancs una... Bé, fent càlculs així a ull, una mil·lèsima part del que ha guanyat Iberpotash i està a la presó per això, per haver estafat aquests bancs que dia a dia a tots nosaltres, estimats oients, ens estan exprimint com a una burda taronja. I cal dir que l'Enric Duran sí que va col·lectivitzar els beneficis. Sí, de fet, Enric Duran va extreure 492.000 euros de bancs i els va repartir entre moviments socials i projectes cooperatius. i el van posar a la presó per haver denunciat el robatori a què dia a dia ens sotmeten els bancs i per haver dit públicament el que havia fet. Doncs Enric Duran està a la presó i el jutge està a l'espera de judici i el jutge ha dictat llibertat provisional sota fiança de 50.000 euros. 50.000 euros que Enric Duran ja no té perquè ha repartit els diners entre moviments socials i així ho ha fet públic, ha dit que aquests diners no els té i que a més ell no es pensa fugar perquè vol afrontar aquest judici per denunciar els bancs, els grans especuladors d'aquest país i que recordem que se n'han endut una picossada gens menyspreable de diners públics que equival més o menys a 2.000 i pico euros per habitant de l'estat espanyol. Per tant, pendents de que el nostre company Enric Duran pugui sortir al carrer, de seguir denunciant els bancs i així està. I així està el pati. I una abraçada a Enric Duran que la setmana passada vam tenir aquí a la Sara. L'Enric Duran que està a la presó de Can Brians, on també està l'Amadeu Casellas, que l'última notícia és que ha deixat la vaga de fam que havia començat. L'ha deixat bé, doncs perquè bueno, ja portava uns dies, el seu cos se n'estava ressentint, però no només per això, sinó que s'ha vist la mancança d'interès i l'incompliment permanent dels compromisos per part d'institucions penitenciàries i per tant ha decidit que aquesta vaga de fam no portava enlloc, però bé, doncs amb uns escrits ens convida a continuar la lluita per la seva llibertat i la llibertat de i la dignitat dels presos i les preses. I no ens oblidem tampoc del noi Salles, em sembla que es diu, Tomàs Salles, que també segueix en vaga de fam, em sembla. No, ja l'ha de deixar, sí, sí. Vale. Que tenia la salut bastant deteriorada. Sí, no? Comentar que últimament ja l'hem vist per aquí Berga, sí. Que se'l veu molt prim, però se'l veu millor, ja ha participat en actes, que va estar... no sé si 60 dies en vaga de fam. Un dia, si us sembla, doncs, inclús el podem convidar a la nostra secció de l'Espai Obert i podem doncs, bé, conversar una miqueta amb ell, explicar-nos doncs, com està i com, què és el que va suposar per ell doncs, haver de fer una acció com aquesta. No? Bé, doncs, si us sembla, deixem aquí la... Tenim no, queda una última notícia. Doncs... sobre la nostra estimada llengua. Molt bé, doncs dispara. Doncs disparo. Com bé sabeu, a la Catalunya Nord és una zona catalanoparlant, ocupada per l'estat francès, i com aquí, com a l'estat espanyol, hi haurà la famosa apagada analògica a partir d'aquí poc. No? Sí. Ens estan dient que queden 40 dies o alguna cosa així per l'apagada analògica. Uf. I començarà... Jo m'he comprat espelmes, ja, per si de cas. Per si de cas. És una apagada a tots nivells, no? Per mirar la tele amb espelmes. L'estat francès ha eliminat els 4 canals de TV3 de la Catalunya Nord en la seva versió digital. Quina desgràcia. Sí, sí, sí. Després de 300 anys va acceptar per fi fa un any va acceptar que existia el català com a llengua residual a l'estat francès. I resulta que, per celebrar-ho, treu de la via digital els 4 canals perquè a la Catalunya Nord no els puguin escoltar. Seguirem amb atenció aquesta notícia perquè les entitats culturals que defensen l'ús del català a la Catalunya Nord han dit que emprendran accions per denunciar això, però bé, que vegueu com les gasta l'estat francès. I volem aprofitar per saludar un convidat que tenim aquí avui, la Irene, que és de l'Alguer. Una convidada. Una convidada. Sí, més aviat. Hola, Irene. Hola. Que és de l'Alguer, com us hem dit, i abans de passar a l'Espai Obert ens agradaria que ens parlés una mica de com està el català a l'Alguer, ja que... L'Alguer és a l'estat italià, a l'illa de Sardenya, i la situació no és tan feliç perquè és una ciutat a dins d'una illa bastant gran on hi ha altres minories lingüístiques que són més forts. Com la llengua sarda, clarament. I a més tenim a l'Alguer molts immigrants, immigració des de Sardenya, però també des de fora, perquè és una ciutat turística, hi ha l'aeroport al costat, un port al costat i a Porto Torres a 3/4 d'ora de cotxe, amb un port turístic industrial molt important. I doncs, a començar dels anys 60 hem tingut una forte migració, i ara els catalanoparlants de l'Alguer sono una minoria. volia començar parlant de la televisió, com que havia parlat de la Catalunya Nord. Nosaltres tenim a l'Alguer dues televisions noves, Catalan TV i Alguer Televisió. I Catalan TV fa una programació pròpia en llengua. En teoria hauria de tenir un 50% de programació, però té menys. Fa un telenotiziari al dia, només a la tarda, fa la traducció del telenotiziari del matí, fa la tarda en algarès, i fan programes de cultura, lectures de poesies i petites cosetes. I a més tenen programes de TV3 que li va regalat com Plats Bruts. En canvi, Alguer Televisió, quan no té programació pròpia, que ara, de moment crec que sigui quasi tota en italià, acaben d'obrir a l'estiu i busquen joves per poder fer programació en llengua. I poden transmetre TV Catalunya Internacional, que és un conjunt de programes de TV3 i 33. Mm-hmm. Però per un algarès que no ha mai studiat català standard és molt difícil mirar la televisió e comprendre il 90% del che explicano i programmi di Catalunya, perché come lingua è un po' differente, sono poche le differenze, però se non si conoscono è difficile per la questione dell'accento, della stancata, sì, tutto ciò. També deve avere qualcuno da radio, no? Radio, io avevo una radio agli anni 70, Radio Sigma, però ora no, già non esistesse, no. Anni 70, anni 80 e il resto. Molt bé, doncs... Bé, de la Irene l'hem convidat també perquè posteriorment, si us espereu, al nostre espai Salut i Bons Aliments ens farà una recepta típica i tradicional algaresa. Et puc fer una pregunta? Sí. I a la resta de Sardenya es parla el sard, oi, també? Sí, però el sard, el logudorès, es parla a la zona al costat de l'Alguer, al nord i més al centre. Després hi ha el gallurès, che è un dialetto, molti considerano il dialetto del sard, però è molto semblante al cors, che è una derivazione del tuscanti, che è l'italiano. E després es parla il campidanese, che è un'altra variante del sard, che è la zona del Campidà, va da Orestany fins a Càller, che è la capitale, è la zona del sud. E cada zona ha un, come il català, che diventa il català e il valencià, a Sardegna hi ha zone differenti. I ara s'està intentant fer una salimba comuna, que és una llengua per tenir un estàndard escrit igual per tots. Molt bé, doncs va, que fins aquí les notícies a la Setmana Tràgica. Tornem de seguida. S'han acabat tardors i primaveres i els arongers floreixen per febrer i puja la mar que trenca les barreres i el temps si ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba. Com prendre en marxa matar de fam ja no és suficient el sistema la butxaca matar de calor i morir-se de set i ara diuen que tots són culpables mentre ells fan negoci de l'escalfament cara dures, putrefactes ja no ens queda un altre que anar a per ells i quina calitja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans redeu quina basca, quina xafor passaria mil hores. L'American Dream ens està sortint car i ara venen els sabuts que faltaven que de les desgràcies faran capital i triaràs en democràcia canvi climàtic o final nuclear i quina calitja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans redeu quina basca, quina xafor passaria mil hores mirant-te. Doncs bé, continuem al 90.6, a Ràdio Pinsenia. També ens pots escoltar des de la nostra pàgina web, www.radiopinsenia.net. I bé, recorda que estem emetent la Setmana Tràgica, que ara estem en directe quan són 10:15 del matí, 10:45 concretament, però també ens podràs escoltar la respectiva repetició d'aquest programa el divendres a les 5 de la tarda, el dissabte a les 12 del migdia i el diumenge a partir de les 2 del migdia. I bé, ara estem en l'espai de l'entrevista i Guillem, ens presentaràs tu el nostre convidat d'avui. Aquesta entrevista la vam gravar aquest diumenge i de convidat a l'espai obert avui tenim el Nacho Cid, que és regidor de l'Ajuntament de Montblanc per Gent del Poble, una candidatura municipalista de tall llibertari independentista, que aquest personatge ja l'havíem entrevistat també a Ràdio Corneta, no sé si us en recordeu, a Un altre matís possible, per uns fets molt curiosos que van passar a Montblanc quan l'alcalde, que és d'Esquerra Republicana, i el Nacho, que ara està a l'equip de govern, a la regidoria de Medi Ambient, es van dirigir per aixecar un control d'alcoholèmia que van fer al mig del poble, molt mala folla, i es van trobar amb la sorpresa que, clar, els urbanos van tenir que aixecar el control, doncs estan sota la direcció de l'Ajuntament i sota la tutela de l'Ajuntament, evidentment, però la Guàrdia Civil se'ls van portar detinguts per identificar-los. I ens explicarà aquesta anècdota i també farà un balanç d'aquests anys del govern de l'Ajuntament de Montblanc. Doncs, si us sembla, sentim aquesta entrevista i després ja passarem cap a la Setmana Màgica i les altres. Molt bé, doncs el Nacho Cid, company i amic i una de les persones que coneixen que s'assembla més a l'Evaristo de la Polla Records. Esteu escoltant la Setmana Tràgica, aquest programa que fem els dijous amb l'equip habitual, i avui a l'Espai Obert tenim el Nacho Cid d'Orronsoro, també conegut aquí a la comarca com a l'Evaristo de Montblanc, i que d'entre d'altres coses és cofundador de la Conca Escatu, una penya ossassonista, és regidor de la candidatura municipal i popular Gent del Poble i és també director d'un CRAE a les Llars Torre Vicenç de Lleida. Un CRAE és un centre residencial de menors. Bona tarda, Nacho. Bona tarda. Com va això? I bon sol. Bé, abans que res, Nacho, ens agradaria que ens expliquessis la candidatura aquesta de la que formes part, Gent del Poble. Quin tipus de candidatura és, quan neix, com és que neix a Montblanc? Gent del Poble va néixer farà uns 6 anys, com una plataforma electoral amb una pretensió de lluita municipal, fora de lo que eren els partits tradicionals i fals de queixar-se només al bar i de les coses que es feien dins de l'Ajuntament, van voler entrar dins a poder fer alguna cosa. Les primeres eleccions vam tenir un regidor, vam estar a la posició, van ser 4 anys de tragar molta saliva, perquè vam veure que la política municipal no només estava podrida, sinó que estaria podrida eternament. Encara i així ens vam tornar a presentar ara fa 2 anys, vam tornar a treure un regidor, i aquesta vegada sí que vam pactar amb 2 llistes que es presentaven i vam entrar a l'equip de govern, i fins ara. Nacho, si no m'equivoco, les primeres eleccions vau estar a prop del segon regidor, no? Ens va anar de 27 vots. 27 vots? Ens va anar de 27 vots al segon regidor. Va ser un gran èxit, ningú comptava amb nosaltres, de partir de la baixa, que era tant la llista com la gent que hi treballava amb Gent del Poble en aquella època, era el jovent, o no tan jovent, però el jovent bàsicament del poble. La gran majoria eren membres de la penya Conca Escatu, vale, que en aquell moment ja s'estava convertint en Ateneu, i no sé què a veure amb aquestes coses, però a Montblanc, sempre que parles d'Ateneu o parles d'una penya, d'un equip bas, ets associat a coses massa radicals per ells. Ningú donava ni un duro per nosaltres, van treure 300 vots, que per una població de 6.000 habitants són vots, i bueno, i vam estar a les portes del segon regidor que ens hagués donat una mica més de força. Quants regidors hi ha a Montblanc? 13. 13. I actualment com està repartit? Vosaltres teniu un regidor? Nosaltres tenim un regidor, Esquerra Republicana en té 5, després Convergència té 3, i hi ha una espècie de, que es diu Acord per Montblanc, que és una espècie de coalició entre el PSC i Iniciativa, i hi ha un grup independent que també té un regidor. Perdona, Acord per Montblanc també té 3 regidors. Si no recordo malament, a més, va haver-hi un moment en què hi havia com un empat tècnic, no? I vosaltres decidíeu al govern, que et van estar perseguint i trucaven a totes hores, no? Explica aquest passatge. Bueno, tant com perseguir, és molt agosarat dir-ho. Clar, partim de les passades eleccions, la passada legislatura manava Convergència en coalició amb Acord per Montblanc, que us he dit que és PSC amb Iniciativa, una coalició, un equip de govern curiós, si més no, perquè estaven asseguts gent, molta gent del PSUC a Montblanc amb Unió, que és la dreta més ferotxa com a mínim a Montblanc, i la resta de grups. En aquesta última legislatura va guanyar per majoria o bastant fort Esquerra Republicana, que va treure 5 regidors, vale, per aquesta primera banda, i quedaven els 3 regidors de Acord per Montblanc amb els 3 de Convergència, això eren 6. Estaven els 6 al 5, l'altre regidor tampoc ho tenia gaire clar, i la clau estava amb nosaltres. Primera, perquè es parlava que nosaltres arrossegaríem el de la FIC, el dels independents, llavors era equip de govern, i si nosaltres pactàvem només amb Esquerra, seríem minoria, però no arrossegaria Convergència no podria formar equip de govern, perquè no entraria amb els independents, i aquí estava la clau, suposo. Això per una banda. Les anteriors ens va passar bastant semblant, vale, els anteriors, que el cap de llista era David Vallverdú i el regidor que va estar tota la legislatura, va haver-hi, bueno, eren 6 i 6 i estàvem nosaltres a la clau en un principi. El que passa és que vam saltar, perquè l'única forma d'entrar a l'equip de govern era entrar en Convergència i no vam entrar. Quin balanç en feu d'aquest temps que heu estat en el govern? Si no m'equivoco, teniu la regidoria de Medi Ambient, no? Tenim la regidoria de Medi Ambient. El balanç ha de ser positiu, sempre. Vale? Positiu en el sentit de que hem pogut fer coses, vale? Que era la primera idea inicial, entrar a l'Ajuntament per poder fer alguna cosa. Com a mínim tenir veu, per una banda, i aconseguir fer coses. I això es pot dir que sí, eh? Hi ha hagut petites victòries. Després, clar, hem tingut petites victòries dintre del que nosaltres podíem dominar, que era la regidoria de Medi Ambient. La resta, partim d'una base de que l'equip de govern es va trencar fa cosa de 8 mesos, vale? amb la fugida del regidor de la FIC, això ens posava en minoria, i que després, amb moltes coses, bueno, moltes coses, amb certes coses amb Esquerra Republicana, pues no coincidíem tant com hauria de ser d'entrada. I després que, per molt que sí que és veritat, som polítiques, o com a mínim és una candidatura que fa política, però veure com la política està podrida per dintre, perquè s'aproven coses pel simple fet de mantenir una cadira, o per simplement cadira dintre l'Ajuntament de Montblanc o més enllà. Hi ha moltes decisions decisions que ha fet l'Ajuntament de Montblanc o l'equip de govern Esquerra Republicana o en el seu temps Convergència, que en veritat estaven manades per des de Tarragona o des de Barcelona. Sí, sí, és que el... igual passa una mica com aquí, que també hi ha la CUP a Ajuntament, però en moltes decisions hi hagi el color que hi hagi, sigui Convergència o PSC, els grans temes amb l'urbanisme, amb tot això, tots van alhora, tots obeeixen lleis de partit. Sí. Bé, a Montblanc també recordem als nostres oients que ens seguissin en la temporada anterior, que amb tu ja ens havíem comunicat per telèfon per uns afers que van passar a Montblanc amb la policia local, que van sortir els mitjans de comunicació, ens en vam fer ressò i et vam trucar perquè ens els expliquessis. Podries fer pels nostres oients una petita cronologia d'aquella problemàtica i explicar-nos com està actualment? Vale. La problemàtica, per dir-ho d'alguna manera, aquesta, que va ser puntual, perquè va ser amb la policia local i amb la Guàrdia Civil, que des de l'1 de novembre la Guàrdia Civil ja no hi és a Montblanc. El que passa és que puntual aquesta, el que també tenim incidents amb un membre concret de la policia local des del 2006, i això s'arrossega massa. Els fets d'aquell dia, amb la Guàrdia Civil, ens trobàvem, torno a recordar perquè ja es va parlar llargament, ens trobàvem l'alcalde i jo en un sopar, vam sortir del sopar i vam veure que hi havia un control de la Guàrdia Civil conjuntament amb la policia local al mig del poble. Feia poc que havíem donat ordres expresses, primer, que cap control al mig del poble, sense avisar a l'Ajuntament, o a l'alcalde en aquest cas, és a dir, sempre que fos imprescindible es podia muntar però avisant o comunicant-lo, i després que mai controls conjuntament amb la Guàrdia Civil. Clar, estàvem fallant les dues coses, no una. Vam anar a anul·lar... No vols caldo, dos tasses. No? Sí. Vam anar a preguntar per què es feia control i ja vam parlar primer amb la policia local perquè era amb els únics que tenim potestat, òbviament, i se li va comunicar que retiressin el control que estaven fent. Ja s'ho van fer. Amb comentaris, amb problemes, però ho van fer perquè estan obligats. Perquè l'alcalde és el seu màxim superior. Llavors ens vam dirigir a la parella de guàrdia civils que estaven fent control per saber de què feien el control. Eren tres nois joves vol dir que el més gran igual tenia 23 anys, en els quals es van dirigir molt malament, amb molts tecnicismes, perquè ens van dir que estaven fent un 128, on van dir un número, que és com no dir res. Vale? I a la segona frase ens van dir una frase que jo pensava que no es tornaria a sentir en aquest país mai més, de parlament cristià. Vale? Ens van obligar a parlar en espanyol, suposo, o a no parlar en català. Hablament cristiano, més aviat. No? Correcte. I es referien al llatí, igual, que els hi parléssiu en llatí. Ja. Sí, vam estar a punt d'anar a buscar el plebà perquè ens ajudés, però no vam. La qüestió és que la cosa va anar a majors, perquè clar, nosaltres vam continuar dirigint-nos en català. A més, era curiós perquè l'excusa era que no l'entenien, però la conversa l'anaven seguint, que no deixa de ser curiós. Tot el tema va acabar a la caserna de la Guàrdia Civil, perquè quan la cosa va anar a més, ens van demanar la identificació, vamos, el DNI. Primer l'alcalde es va negar a donar-lo perquè és una persona pública i coneguda i ells tenien l'obligació de saber qui era, i jo com a regidor el mateix. Ens vam negar a donar la documentació i vam acabar per voluntat pròpia a la caserna perquè volíem parlar amb el brigada. I aquí teòricament es va acabar el tema. L'endemà ens vam assabentar que anàvem a judici, que estàvem denunciats per A, negar-nos a parlar en espanyol, i B, desacatar la autoritat, negar-nos a presentar documentació, etc. L'incident va acabar amb un judici que, bueno, absolts Conteu com anava el tema, que la mateixa fiscal va demanar l'absolució del judici. Sí, era bastant esperpèntic. Amb l'agent aquest, vale, de la policia local, que va entrar a Montblanc l'abril del 2006, ha hagut incidents contínuament. Incidents perquè és un... Bueno, va de xerif per la vida, és un rambito, que s'ho ha cregut, ha vist totes les pel·lícules del Clint Eastwood i se les ha cregut. Amb l'afegit que, clar, que treballa de torn de nit i caps de setmana, que vol dir pues, que cada cop que hi treballa hi ha problemes. El darrer, i si voleu entrem després, el darrer va ser el dia del Barça-Chelsea, que el Barça marcava el gol al minut 93 i ell muntava control al minut 94. A més, control mòbil, anar buscant la gent. Bé, i per seguir fent una anàlisi de Montblanc i això, tenim entès que es vol fer un parc natural a la Serra de Prades. Bueno, jo fa temps, quan bueno, vaig sovint d'excursió per allà, de fet, hi ha una espai que es diu Un tomb per la terra en aquest programa, que és la Setmana Tràgica, i que contem amb tu per l'excursió a la Mussara i por ahí. Company, perquè ens facis ahí una rutilla. Una ressenya de caminada. Exacte. I una ressenya d'un bon lloc per anar a menjar. Exacte. Jo me'n recordo que estava a Farena, que hi ha una olla per banyar-se preciosa, a més a més, i sí, amb un hostal d'allà, de tota la vida, venien unes samarretes que posava la Serra de Prades per natural. I vaig veure gent del poble també per allà que la portava posada. Per tant, com que a nivell popular respirava aquestes ganes de protegir aquest entorn. No? Com està tot això? Lo del parc natural és una reclama històrica. Històrica vol dir fa... Bueno, des del principi, teòricament havia de ser dels primers parcs naturals que havia d'haver-hi a Catalunya. Vale. Està igual. Està aprovat, teòricament. Hi ha recolzament teòric de tots els ajuntaments que agafen les muntanyes de Prades o que tenen tros de terme municipal, però no avança. Aprovat vol dir que està aprovat fa 2 anys i falta l'empenta final, que és l'aprovació en el Parlament de Catalunya. I això no arriba. No arriba perquè sempre hi ha, va haver-hi problemes, va haver-hi canvis, està havent-hi de tot i van passant els anys. I passaran. Perquè jo personalment estic convençut que aquest parc natural no es farà mai. Mai, perquè no, hi ha molta gent que no té interès de tirar endavant, i molta gent, parlo d'alcaldes i regidors de pobles de dins del parc natural. Mentrestant, anem fent. També dir-vos, i ja ho parlarem quan parlem del tomb per la terra, que has dit, Montblanc té dintre del parc natural, o el que hauria de ser el parc natural, dintre les muntanyes de Prades, té excursions molt, molt interessants i paratges molt, molt importants. A més, estem molt a prop de lo que és el Benín de Poblet, dels boscos de Poblet, que això sí que és zona protegida, i molt protegida. Poblet té, com sabeu, juntament amb Montserrat, té una força de protecció. Podrà, perquè ens entenguem, podrà cremar la província sencera de Tarragona, però no caurà una fulla dels boscos de Poblet. I el que hem fet, veient que no hi ha interès real amb el parc natural, com a mínim d'estar a Montblanc, anant entrant al penit dels boscos de Poblet per almenys intentar salvar alguna cosa. I què es pot fer des d'una regidoria de medi ambient com la vostra per reclamar-ho, no? Res i tot. El problema és que estem parlant de que no és exclusivament, vale, decisió de l'Ajuntament de Montblanc. Per molt que aconseguíssim arrossegar les altres 12 regidors, Montblanc és Montblanc, sí, és la capital de la Conca, i és Montblanc és qui té més hectàrees dintre del que hauria de ser les muntanyes de Prades o el parc natural. Però això s'aprova en el Parlament, vol dir que depèn de la Conselleria de Medi Ambient, realment. I ara que hi ha els verds, Bueno. Sí, vers. Igual no són tan vers de debò com vers, es deia, no? Correcte. Vers, sí, per la, vers i vermells, per la propaganda. Igual, igual era com la cançó aquella de, del nostre, el nostre amic Everisto. El de veritat. El de veritat, que diu allò de... de ens posem vermells quan ens, no, ens posem vermells quan ens posen verds. Deu ser, el dels colors deu anar per aquí, en veritat. No hi ha intenció, no hi ha intenció política real, eh? Ni des de la conselleria, ni des de molts ajuntaments, sobretot ajuntaments com a, podria ser Capafons o Prades, i podríem seguir, que tenen el 100% de, del terme municipal dintre de, del parc natural. A veure, no, deixes, no deixa de ser una protecció pel, pel bosc i per les muntanyes, i no va, diguéssim, no, no s'associa gaire bé amb programes urbanístics i coses similars. I Prades, per exemple, és un municipi que està tirant cap aquí, llavors. Fent una mica de debat sobre la situació global, com s'està visquent la crisi per allà baix? La famosa crisi. Sí, perquè aquí a la comarca et poso en situació, tenim prop d'un 37% d'atur, si no m'equivoco, han tancat moltes empreses, a més empreses que van ser reclamades per l'Ajuntament posant-los totes les facilitats a nivell fiscal, inclús regalant terrenys, empreses que han tancat i a més han posat a la venda aquests terrenys que havien sigut municipals, i bueno, estem amb un atur estructural bestial. A Montblanc la crisi s'està notant, com a tot arreu, es viu en pànic, es viu en pànic perquè d'entrada a Montblanc hi ha tres grans fàbriques, vale? Una d'elles amb 1.000 treballadors, que per una comarca de 12.000 habitants, 1.000 treballadors és tota la comarca, per dir-ho d'una manera, la qual i ha tancat tota una línia, vale? va estar parada al Nadal, un mes sencer. Quina empresa és? A Frappe. Peces de cotxe. A més, és que un dels problemes de les, he dit tres fàbriques grans, de les quals la gran, que és la Frappe, i la Simo, que és l'altra, la mitjaneta, vale? Que donen feina a mitja comarca, les dues són de peces de cotxe. Hi ha pànic a la Frappe, que la Frappe tanca. Si la Frappe tanca, i vol dir que arrossega també la Simo, no només se'n va al carrer molta gent, sinó que hi ha molta petita empresa a Montblanc que viu de la Frappe i de la Simo, és a dir, en pànic. Però bueno, també té les seves coses bones, eh? Aquesta famosa crisi, mirem-ho, m'ha costat bo. A Montblanc, gràcies a aquesta crisi del totxo, hem aconseguit, per dir-ho d'una manera, parar l'ARE, a Montblanc s'havia de fer ARE, amb 1.000 cases, vol dir que duplicàvem població, per dir-ho d'una manera, i triplicàvem problemes, i l'ARE s'ha parat, perquè han passat de 1.000 a intentar 500, i ara ni això, perquè els pocs que ja es van arribar a fer no s'estan venent, llavors en paral·lari. O sigui, tota la lluita que vam tenir des de la gent del poble i altres organitzacions comarcals per paral·lari, la parada de la crisi. Sí, també té les seves coses bones. I una altra qüestió que se'm ve al cap ara, nosaltres que som uns grans amants del vi, la Conca de Barberà és una de les últimes denominacions d'origen i potser de les que ha experimentat més creixement, no? I amb vins de força qualitat. Què? Que no ens han escoltat cap. No vull dir, sí, tranquils, però no puc dir per ràdio perquè ara vindrà tothom aquí a buscar la seva ampolleta. És en diferit, tranquil. A veure, què dir dels vins de la Conca? Ara, millor vins, no portareu un Priorat ni un Penedès que es pugui acostar a la Conca. Bromes a part, està vivint ara molt, o està creixent molt, els vins de la Conca gràcies als petits productors. i és el que l'està, la que l'està salvant i el que la que l'està donant nom. Hi ha molta, moltes ganes, vale, d'aquests petits productors de tirar, de fer el seu propi vi i vi de qualitat. Hi ha poblacions com a Barberà, com a Pira, com a Sarral, que estan, que hi ha un gran creixement que ara cap aquí. Però bueno, no hem d'oblidar que més de la meitat del raïm de la conca se'n va cap al Penedès per fer cava, per dues marques que no cal pronunciar el seu nom. Alguna coseta més? Li preguntaríem a aquest home o... Vols dir alguna cosa que no t'haguem preguntat o dir alguns nostres oients o què és el que t'agradaria que no, et preguntessin? No, aprofitar ja que... Bueno, m'agradaria que em preguntessin de tot i res. Dues coses. Abans hem passat de puntetes quan parlaven d'aquesta legislatura i de les coses que s'ha pogut fer a l'Ajuntament. Uh-huh. Vale? Hem de dir amb orgull que s'han fet coses. S'han fet coses dintre de la regidoria de Medi Ambient, vale? que no són notícia, perquè el Medi Ambient sempre li donen el valor que li donen, però són bones pel poble. I clar, parlar aquí a Berga de coses petites a Montblanc o coses que no es coneixen és difícil, no? Però una de les coses que estem orgullosos i que s'està tirant endavant i que a més, com està aprovat, la propera legislatura l'hauran de seguir fent, és la recuperació de tota la llera del riu del Francolí, tant del Francolí com de l'Anguera, que són els dos rius. Bueno, l'Anguera és afluent del Francolí i es troben a Montblanc. I recuperar això pel poble és, jo trobo que és molt important. Després, i això ho sumem amb el que parlàvem abans de les muntanyes de Prades, la visió que es té de tot el tema natural, tant la gent que està en contra com els verds de veritat, és que a vegades s'associen la recuperació de camins amb asfaltar camins perquè puguin arribar a tot arreu. Això des de l'Ajuntament de Montblanc s'ha pogut parar i s'ha recuperat camins per anar a disfrutar de la muntanya, no per anar per arribar a un punt concret. I una altra cosa que parlem, i torno a dir, serà difícil explicar-ho a la gent de Berga i comarca, és la recuperació de Sant Josep a Montblanc. Sant Josep és una petita ermita que es va fer als anys 60 amb la gent del poble, del poble, no gent de poble, que la van fer ells, la van construir per ells, pel poble. És una espècie de, com ho diria, una espècie de merendero, per dir-ho d'una manera, però popular, per dir-ho d'una manera, i estava molt perdut. I això, aquesta legislatura, l'hem donat un altre caire i ho hem volgut recuperar i ho estem recuperant perquè la gent torni una altra vegada a fer calçotada i aquestes coses en un lloc públic i popular. Tan lustrades, correcte. En vida de la conca. I ja està. Bueno, ja que no pregunteu, m'agradaria dir amb orgull... Digues. No, tenim temps. Quan feies la presentació parlaves de la penya associacionista i no em dic res més. I parlar avui de dues setmanes abans que anem a segona, pues... Però bueno, s'ha de parlar perquè que en un poble, per molt capital de comarca, en un poble de Catalunya, que hi ha una penya associacionista, que a més s'hi ha arribat a les seves bones èpoques a tenir gairebé una quarantena de socis, vale, pues. És un fenomen social de masses a estudiar. S'ha de dir amb orgull. Sí, home. El que passa és que també s'ha de dir que hi ha quelcom més que... Jo me'n recordo fa uns anys quan veu pujar, que l'Osasuna pujava primera, o no sé si es classificava per la UEFA o així, que veu trucar a Osasuna per, bueno, veu fer un autocar, no? Si no me'n recordo malament, al Sadar, i veu trucar i van flipar pepinillos la directiva de l'Osasuna. No? És que han anat flipant pepinillos des del primer dia. La penya es fundava l'any 2000, i ja quan, perquè és penya oficial, ja quan es va fundar Pamplona no en tenien, com un petit poble de Tarragona que no sabia ni on situar el mapa, podia haver una penya oficial de l'Osasuna. no estem acostumats a això. O sigui, podem trobar la mar de normal, que ja és una penya del Barça al Japó, per dir alguna cosa, i no entenem que ja pugui haver-hi a Catalunya una penya de l'Osasuna. Però bueno, orgullosos. Bueno, abans de que ens il·legalitzin, deixarem l'entrevista aquí. I un altre dia estàs convidat a pujar a la Setmana Tràgica com a director de CRAE, que no ens ha donat temps avui, per parlar de tota la situació que estan patint els menors d'arreu als centres de la Generalitat. I... sí, la famosa llei de protecció del menor. Que... exacte. Doncs deixem això per un altre dia i passarem al següent espai del programa. Moltes gràcies per estar aquí. Fins al pròxim. Moltes gràcies a vosaltres. I esperem que ens facis la ruta dels vins i la ruta i un tomb per la terra quan anem cap a la teva comarca. I busca'ns un bon lloc per anar-hi a menjar. Vale. Convideu altres, cap problema. Salut, Nacho. Ja, salut. Merci. Doncs bé, fins aquí l'entrevista amb el Nacho, el company de Montblanc. I bé, us posem una cançoneta i tornem de seguida amb l'espai d'un cop d'ull als mitjans, que ja tenim el Jordi per aquí preparat. Hola, Jordi. Hola. Vinga, anem fins a la batalla de Quito Canavale. Coses de tenir un tècnic de so una mica roig. El tarif arribat a la galera, s'han trobat la seva sortida, recorrent el camí a la inversa del gran èxode de l'esclavisme, desplegats per l'Àfrica natal, omplint els buits que deixaven els soviètics, entenent que tot poble sobirà construint la unitat contra l'imperi. Qui vol la independència demana al món ajuda, on tota experiència és sempre ben rebuda. De cara a l'apartheid, enfrontats, derrotant-los per sorpresa, reneix l'orgull del poble africà quan el racista es torna a pressa. Tot va passar. A Quito Canavale, a Quito Canavale. Arriba a Fuegua. A Quito Canavale, a Quito Canavale. La fi de l'apartheid. A Quito Canavale, a Quito Canavale. Com a Stalingrad. Color de la terra, que com la sang o el sol del poble africà tenies de roig la bandera a conèixer. La història no coneix cap cas equiparable a aquesta gesta. No hi ha cap arma de més abast a la batalla de les idees. La resposta ha estat de milers de cubans i del guiant la raó per la resta, que com el xet tots són voluntaris i lleials, com a soldats però també com a metges. La història no coneix cap cas equiparable a aquesta gesta. No hi ha cap arma de més abast a la batalla de les idees. Angola no se invade, a Quito Canavale, Cuba viu. Doncs Angola nos invade, com diuen els Eina, i estem a la secció d'un cop d'ull als nostres mitjans i recorda doncs, que estem en un mitjà lliure que no està sotmès ni a cap poder econòmic ni a cap poder polític i som Ràdio Pinsania al 90.6 de les teves zones de l'FM i també a internet www.radiopinsania.net. Aupa. Aupa, i vinga. Bé, i estem a la secció d'un cop d'ull als nostres mitjans i bé, i com a mitjà fi tenim la directa sortida del forn un dia més i la directa d'aquesta setmana ens parla en portada primer de, com a notícia principal d'aquesta famosa autopista que s'ha fet o que s'està fent a Eivissa de la qual la família Matutes es va enriquir i bé, doncs ens dona dades i explicacions sobre aquest fet. Van comprar, autoexpropiar i requalificar els terrenys. Bé, doncs, una altra notícia sobre la destrucció del territori, l'especulació, el tràfic d'influències i totes aquestes coses a què estem acostumats. I que tampoc es porten, no? En el nostre país. Sí, sí, al Berguedà, a Eivissa, a l'Alguer i arreu. Bé, què més? Després tenim una foto molt interessant i molt curiosa i graciosa i que, a més, poc habitual, que és la fotografia de la Unió Colomenca d'Atletisme que reivindica unes pistes dignes sense malbaratar recursos públics. Doncs bé, és una lluita, això, no? Una lluita col·lectiva i popular doncs, per la dignitat també d'aquesta vessant humana que és la salut i l'esport, no? Que no sempre va associat a aquestes celebracions multitudinàries quan guanya el Barça, vés a saber què. Què més? Més notícies d'aquesta setmana, doncs hi ha la notícia sobre la il·legalització d'un altre partit, que en aquest cas és Iniciativa Internacionalista, Solidaritat entre els Pobles, que era una candidatura que plegava castellans, catalans, gallecs i andalusos, des d'això, no? Doncs una perspectiva internacionalista, i que doncs, a través de la llei de partits s'ha doncs, aconseguit il·legalitzar. Per tant, doncs, un altre cop, doncs, quan una candidatura, una proposta institucionalista molesta, o es pot saltar una mica... Bé, doncs es pot saltar les maneres del poder, no? O pot qüestionar coses, la legalitat vigent, doncs aviat s'utilitza aquesta llei de partits, no? I s'associa al terrorisme i vinga. Recordem que mai s'ha aplicat la llei de partits a Falange, a cap de les dues Falanges, ni Fuerza Nueva, ni a tots aquests partits declaradament feixistes. O sigui que és una llei feta expressament per treure qui et molesta. Sí, en aquest cas ens diu que els informes per anul·lar la candidatura d'Iniciativa Internacionalista, Solidaritat entre Pobles, demostren l'existència de fitxers il·legals. I és que, entre altres coses, doncs, per il·legalitzar-los s'han utilitzat doncs, dades que en principi doncs, són això, no? Són dades personals de seguiments de persones concretes, etc. També en el cas dels Països Catalans, i de militants, en aquest cas, d'Endavant i les CUP, per exemple. Què més? A veure, també tornem, trobem, perdoneu, una carta a la secció Impressions, una carta de l'Amadeu Caselles des de la presó, en què ens explica una mica com està el tema, bé, com està ell, com està el tema de les presons, les reivindicacions i una mica la situació actual de les presons des de dintre. I moltes coses més, de les quals, doncs, si voleu saber-ne més, doncs heu d'adquirir la directa, sigui a través de subscripcions, com a la llibreria Mafalda de Berga. I per últim, companys, trobem una breu ressenya que ens parla de mig miler de persones pel Roser. Està molt bé i... Deu haver-hi alguna foto, no? També per aquí. Hi ha una fotografia, però no veig cap bastoner de Berga, però em consta que el grup, a la colla de bastoners i bastoneres de Berga Cop de Garrot va estar en aquesta reivindicació a Lleida pel Roser, que és un edifici històric que es vol convertir en parador nacional. I en aquesta mobilització, reivindicat en aquest edifici històric pel poble, Doncs veu estar alguns de vosaltres. Cop de garrot? Sí, sí. Com va anar, com va anar? Va ser molt bonic. Va ser molt bonic, molt nostrat. I bé, ens vam ajuntar allà cinc colles bastoneres, una colla que portaven la papallona aquella. Us en recordeu que, sí, de la papallona, sí, sí, que ens anava mullant? Que ens anaven ruixant. Sí. I si parleu de les coses de les quals, vale, sabem de què van? Va ser molt bonic, una troba de folklore i de molta gent del poble per reivindicar que, recordem que el Roser és un edifici que el 1707 va ser utilitzat per les tropes borbòniques quan van entrar a Lleida per tancar la gent que s'hi oposava, i s'hi van matar més de 700 persones. I aquest edifici el volen convertir en parador de turisme nacional. I la gent de Lleida des de fa uns anys està reivindicant el Roser pel poble, per mantenir la memòria viva d'aquella derrota que tant ha marcat, i sembla que ho porten bastant malament, que el projecte per tirar endavant el parador ja està fet. Com sempre, a l'hora de borrar la nostra memòria històrica no es tiren enrere. Sí, estava en tràmit judicial, si l'última mala notícia és que s'havia tombat el recurs que havien presentat la plataforma ciutadana de Salvem el Roser. Però bé, la gent segueix sortint al carrer, va sortir molta gent reivindicant-ho i seguirem de prop. I la vostra actuació, què tal? Com va anar? Molt bé, molt bé, molt bé. A més vam compartir ball amb la colla germanada de Lleida del Pla de l'Aigua, que aprofitem per saludar-los, ells estan escoltant. Yeah. I sí, bé, amb d'altres colles també, com les Picadits de Vilassar. Sí, sí. I també les saludem. També les saludem, per cert, els companys de la Montserratina. Sí, quatre colles, éreu. No, cinc colles. Els de la Montserratina és el primer cop que els vam descobrir. També van venir els de Sant Andreu, que vam veure el predebut de Sant Andreu. Una promesa ja feta realitat. I cal dir que ho fan molt bé pel poc temps que porten, molt bé els de Sant Andreu. I què més? Més folklore? Hi havia castells, hi havia... Sí, bé, sardanes. L'acte va començar a les 5 de la tarda, una trobada de cultura popular, doncs, en el qual doncs, van actuar doncs, totes aquestes colles que ara estàvem citant. I llavors ens va donar pas a una manifestació, doncs que va recórrer doncs la ciutat de bé el centre històric de Lleida, i bé va acabar la mobilització doncs davant del Roser, penjant una estelada i cantant doncs l'himne dels segadors per donar pas doncs a un sopar popular i a un concert doncs de grups locals d'allà. Locals i no locals, perdoneu. A part de l'alpinista que va penjar l'estelada, que oblidarem aquest passatge de la manifestació sense rellevància. A part, va haver-hi un dinar popular també amb uns cargols que la setmana que ve... Aquesta setmana és l'aplec del cargol, em sembla. I les festes alternatives de Lleida sempre es situen, perquè això tot està dintre emmarcat també de les festes alternatives que es fan des de fa 4 anys a Lleida, i sempre les fan entre el que és la festa major oficial i l'aplec del cargol. I aquí doncs, ens vam fotre una cargolada amb trossos de botifarra i espectacular. Espectacular. Bé, i estem una mica nerviosos i ara us direm ara... per què, però abans de, bueno, per acabar amb aquest tema, només recordar-vos jo que si voleu fer un seguiment de les actuacions i del dia a dia de la colla bastonera de Berga Cop de Garrot, podeu fer-ho a través del blog, que és copdegarrot.blogspot.com, oi? Molt bé, Jordi. I tant, doncs aquí és un blog doncs, on tenim penjat vídeos, cròniques de les actuacions, i que bé, és el dia a dia de les sortides doncs, que fa la colla bastonera bergadana Cop de Garrot. Molt bé, doncs dit bé. Això, ara us comento que fa un moment ha sonat el telèfon, potser l'heu sentit, sí, pels micròfons, i qui era? Bé, doncs és curiós que ara que parlàvem d'il·legalització i dels nostres mitjans, ens acaben de trucar del Ministeri d'Indústria i Comunicació. I comunicació. Algú m'ha vist la cara quan agafava el telèfon? Sí, era espectacular. Estem pendents de que ens tornin a trucar, els hem dit ara no podem, fem un programa, i bé, us mantindrem informats. No creguem que vulguin res de bo de nosaltres. Home, si tinguéssim el telèfon en directe potser sí que els hi passàvem la trucada. Seria bo, seria bo. Sí, és una llàstima que no puguem, per problemes tècnics, passar-vos les trucades, però bé, en breus instants. Mira, tornen a trucar. Mira, posa una cançoneta i parlem una amb ells. Cançó, vale, va. I us ho expliquem. Vinga, vinga, ara. Salut. Hem tingut una falsa alarma. Bé, sí, tot esperant la trucada del Ministeri d'Indústria i Telecomunicacions, ja hem rebut la solidaritat de la gent de la directa, sempre solidària i bé, doncs ja preocupats per la situació de repressió que hem viscut fa uns moments, doncs ens han trucat solidàriament i ens han oferit tot el seu suport, així que moltes gràcies, directa. I bé, doncs ara, mentre esperem aquesta trucada, passem a l'espai del temps. Com es presenta, Jordi? El temps es presenta de la següent manera. Primer, les dades tècniques actuals. La temperatura és de 24 graus, la mínima d'aquesta nit a Berga ha estat de 16,6, la humitat actual és de 37%, la pressió de 1.013,4 mil·libars i portem 22,6 litres per metre quadrat acumulats aquest mes i aquest any 281,9. Cal... Ho portes tot molt ben apuntat i ara et tallo per preguntar-te. Digue-li a la nostra audiència quan es considera una pressió alta i una pressió baixa. 1.013, per exemple, seria per la banda alta, no? O mitja? 1.013 seria bastant mitjana. Es considera la pressió normal 1.012 mil·libars a nivell del mar. Llavors, quan es pren o es mesura la pressió, en el cas de Berga, doncs, en aquests 700 metres d'alçada, doncs també s'equilibra d'aquesta manera. Llavors, bé, diguem que ara la pressió és això, doncs mitjana. Lleugerament per sobre de la mitjana, però diguem que no és gaire alta. I bé, doncs això, tenim una pressió això, mitjana, el qual denota ni molta estabilitat ni molta inestabilitat. Parlo amb propietat, eh? Molt bé, sí? Parles com un professional, company. Molt bé. També cal recordem a la nostra audiència doncs, que aquest programa és en directe el dijous a les 10 del matí, però que si ens estàs escoltant divendres, dissabte o diumenge és la nostra repetició. Per tant, donar les dades actuals és una mica banal, però bé. Jo però, les dono i així enriqueixo la secció. No, està molt bé. Clar, home. Més dades, va, que m'ho he currat. Les temperatures actuals a la Quart, 23,1 graus. A Caral, 22,1. A Guardiola, 18,1. I a Gisclareny, 17,3. Per tant... Pots confirmar que a hores d'ara, dijous 21 a les 11:22, sí. Fa un dia calorós? Fa un dia calorós. Ens ho confirma també la companya algaresa que tenim aquí, malgrat que ara parlarem amb ella i diu que això sembla el Pol Nord, quasi. Però bé, d'aquestes dades, les conclusions que en traiem és que Berga és un dels llocs més càlids de la comarca i Gisclareny és un dels llocs més freds perquè és on la temperatura és més baixa i coincideix també amb l'alçada dels dos observatoris. Bé, doncs bé, és una altra conclusió així ràpida que en podem treure. I ara vaig a les dades interessants el dia d'avui, que és la temperatura actual a l'Alguer. Molt bé. A hores d'ara a l'Alguer ja tenen 29 graus. D'això entenem que la Irene doncs, pugui considerar que aquí fa molt fred. Clarament. Perquè és un lloc molt càlid. No? Sí, sí. La humitat a l'Alguer ara és de 37% i hi ha previsió de sol per avui i pels dies que vindran. A l'Alguer. Així, si algú s'hi vol anar o apropar aviat, doncs que sàpiga que li espera bon temps i que la pressió és una mica més alta, de 1.017,9 mil·libars. Donades les dades de l'Alguer, què et sembla? Molt bé, molt bé. Què et sembla, Irene, el temps que ens fa aquí a Berga? M'esperava més fred, però com que ara comença la primavera, millor, no? Millor venir a la primavera aquí que a l'hivern neva aquí, no? Sí. No, l'Alguer clarament és lloc de platja i enguany hem tingut un hivern bastant fred, però normalment s'està bé. El maig normalment és bastant plujós per aquestes terres. De fet, tenim una dita que diu pel maig cada dia un raig, que es compleix bastant. I hem rebut un email, Jordi, que per preguntar-te, és el primer mail del temps que rebem, tio. A radiopinsania.net, bueno, un missatge, un correu al teu nom, que ens pregunta que quin temps farà dilluns i dimarts de la setmana que ve, perquè es veu que hi ha uns nois de Ribes que volen anar a fer la Neto. Quin temps farà la setmana que ve a la Neto? Sí, exacte. Dilluns i dimarts. Sí. Doncs, variable. Bé, ja vaig a la previsió. La previsió al Berguedà, com arreu del Pirineu, seria de que a partir del cap de setmana hi ha més possibilitat de que hi hagi tempestes de tarda i vespertines i dilluns i dimarts doncs, també. No farà gaire fred, amb la qual bé, també ha fet molta calor aquests dies i intuïm que hi ha poca neu, però a la Neto hi ha neu tot l'any, així que vagin ben preparats, no, Guillem? Vale, pues ja ho sabeu. I per la resta, doncs, no sé, no trobaran grans freds, però algun llamp els hi pot caure a sobre. No sé què més puc dir. I pel que fa aquí al Berguedà, doncs això, no? Que alguna tempesta de tarda, temps variable, vaja, pels dies que vindran i per la setmana que ve doncs, pinta això. Variable, possibles tempestes de tarda i poca cosa més. Molt bé, Jordi. Ens agrada molt aquesta secció. Vinga, doncs, un saludo a tots els companys meteoròlegs de tots els mitjans. A tot el gremi de meteoròlegs, no? Vinga, que ens ho tornem. Fins ara. Sin tu amor, es un gran dolor. Si supieras cómo sufro cuando no estás aquí, mi llanto florece por culpa de ti. Cambiaste mi sueño por la realidad y no quiero dejar de mi vida. Es la verdad. Y ahora que estoy junto a ti, nunca, nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Mi vida sin ti es un gran dolor. Doncs bé, continuem amb la setmana tràgica i bé, estem a la nostra secció de la setmana màgica on bé, ens ho explicarem, tenim una mica d'agenda i començarem parlant pels actes que estan duent a terme durant aquest mes la caravana d'amics del poble saharaui. Perdoneu si escolteu una veu de fons, però ara mateix estem... Perdona, ara... Tenim l'Oriol parlant amb el Ministeri d'Interior i Telecomunicacions. O... Interior no, per sort. És la paranoia, ja. Posa el d'interior igual. Bueno, el que sembla ser que sí que podrem acabar aquest programa fins a l'hora que teníem prevista i de moment no ens tallaran les ales. Però bé, continuem amb l'agenda. Estem amb la caravana que estan fent durant tot aquest mes els amics del poble saharaui. I bé, dir-vos les activitats d'aquest cap de setmana perquè la caravana doncs, dura fins al 8 de juny. I bé, avui la trobarem anant per Guardiola, demà cap a Capolat i el cap de setmana tocarà la 9 del Berguedà i Castell de l'Areny. I bé, doncs, si algú de vosaltres doncs, encara no ha vist doncs, aquesta caravana, doncs, bé, és un acte doncs, que val molt la pena d'anar-hi perquè ens expliquen doncs, de ben a prop doncs, la realitat que viuen doncs, el poble saharaui, no? Oprimit doncs, per l'estat marroquí. I per la deixadesa de l'estat espanyol, també. Entre d'altres. Cal dir que s'hi ha d'anar, perquè ja que venen a tots els municipis i pobles del Berguedà, ja que ens ho posen tan fàcil, no podem deixar d'anar als actes que realitzen, entre els quals hi ha, doncs, això, tant xerrades com passis de vídeo, com fins i tot alguna actuació de titelles per les escoles, etc. Molt bé, i continuem perquè hi ha més actes aquest cap de setmana a la nostra comarca, i és que es fa la primera festa de primavera a Borredà. Seran, doncs, tot un seguit d'activitats que començaran a les 11 del matí i acabaran a les 8 del vespre. Tot es durà a terme a la plaça Major, i durant tot el dia hi haurà fira de mostres de productes artesanals, joc de gegants, exhibició de puntaires, i al matí també es farà una pintada d'un mural infantil i taller de trets, maquillatges i tatuatges de henna. I més cap a la tarda es farà un concurs de botifarra al centre cívic, un taller de mà a la Barça a les 6 de la tarda, l'actuació de cop de garrot dels bastoners de Berga a les 7 de la tarda i fi de festa amb els Diables Sucarrimats de Borredà a partir de 7:45. Això organitza l'AMPA de Borredà i col·labora el Poble Educador. I més coses, Jordi? Més coses també aquest dissabte. A Casserres hi ha una festa pel comerç just organitzat per l'Assemblea de Joves de Casserres, en què hi haurà, doncs, mercat d'intercanvi, fira de productes de comerç just i altres activitats. Són dues activitats per aquest dissabte. Molt bé. I més coses, ho tenim per aquí. He perdut la xuleta, companys. Si vols, comento altres coses. Jo tinc agenda també. Sí, ja ho tinc controlat. El 30 de maig a la Garrotxa, amb allà de Montcal, doncs es fa una trobada de cultura popular amb acampada inclosa i amb concerts també. I durant aquesta trobada de cultura popular, doncs, hi haurà l'actuació de bastoners, geganters, trabucaires. Es passarà a partir de les... es farà un sopar popular i al vespre concert amb en Carles Belda i el grup Badabadoc, més PDs. Doncs... tens alguna coseta més d'agenda, perdona? Per ara no. Vale. Pues jo també he portat una mica d'agenda, però d'arreu. Si tenim ganes d'escoltar bona música, doncs endavant. Divendres 22 de maig tindrem el Combat Rock a la Vila de Gràcia, on tocaran els Opció K95, el Red Banner i Desperta Ferro. El dissabte 23 tindrem els Voltor al Magazine Club de València. El dissabte 23 també tenim Desgavelles, Calissà i Escapolits a la Gina, la Marina Alta, i a Sabadell tenim també aquest dia, el 23, Males Llengües i Cicuta, presentaran un nou disc que es diu Arrels, al Dark Factory Metal Club. I aquí al Berguedà també farem una mica d'agenda esportiva, perquè tenim la segona cronoescalada popular a Caralt i una exposició del calendari cíclic de la Patum al carrer Ciutat número 25, en un lloc que es diu Cau d'Art, que no sé si coneixeu, jo no hi he estat. Però... sí, és l'antiga Tanàgia. És un local del carrer Major, al carrer Ciutat de Berga. I has parlat de Patum. És una exposició... has parlat de Patum i podem ja començar a avançar alguna coseta de Patum. Doncs pues, avancem-ho. Avancem-ho. Va, avancem-ho. podem confirmar amb els concerts ja? Què us sembla? Sí, sí, avança, sí? Avança. Vull sentir un sí unànime. Sí. Vale. Sí, però és que tenim més ganes de sentir l'Oriol i que ens expliqui què li ha dit el ministeri. Després d'una cançó, va. Sí, sabem la va, gent, anem, eh? Sí, aviam. Per Patum, què sabem? Que dijous serà com l'any passat, hi va haver una xaranga, en aquest cas doncs, l'acompanyaran els... Una batucada d'un grup de percussió del Senegal, no me'n recordo ara el nom, com es diuen, i hi haurà concert a la zona de, Barraques. Encara està per confirmar el grup, per tant no el direm. Concert cap al tard, ja cap a les 4 del matí o així. Quan acabi Patum. I bé, el que sí que podem confirmar són els grups de divendres, el tradicional concert que es fa a la zona de Barraques, en la qual aquest any tocaran les Hermanes Calatrava, els Ajos Porros Band, un clàssic, els Grapat i els Triquicio, un grup provinent del País Basc, doncs que ens delairà a tots i totes, doncs perquè són molt festius i ho fan molt bé. Ens posaràs una cançó de Triquicio després? Vinga, ara posarem una cançó de Triquicio, va. I de cara a dissabte, Tracagorda, doncs tocaran els Hormigón Armado, els Cop i els Manolitos Band. Molt bé, doncs concerts variats, eh? Una concerts, mica de tot. Sí, una miqueta de tot. I cal dir que per Patum, abans no, a l'Espai del Temps no ha fet la previsió per Patum encara, no m'atreveixo, però ahir començava el cap d'any Patumaire, que en deien, i a les 12 de la matinada, del matí, ahir a les 12 de la nit, es va fer el típic acte d'estrena d'aquest nou any Patumaire, en què sentim per primer cop a l'any les cançons de Patum a la plaça, i mentre es feia l'acte van caure quatre gotes, i el meu company Guillem, que està aquí al costat, em va comentar que igual aquestes quatre gotes que van caure, bé, esperàvem que no fossin un símptoma de res, però ahí està. A la primera nit de Patum van caure quatre gotes. Bueno, esperem que el temps tingui clemència, però bueno, de totes maneres, doncs la gent d'aquí més propera a Montabarraques de moment ja està sí, ja està intentant buscar solucions per si passa això. Per tot. Ja escombrem cap a casa i convidem a tota la gent que es passi per la barraca de l'Ateneu, que tindrem a Barraques, i que té una gran sorpresa, que ja la veureu. Molt bé. I voleu convidar aquí l'audiència en algun lloc més, o no voleu convidar a que no vegui? Què no farem, Lete? Què no farem? A veure, qui m'ho respon? Carlos. Qui m'ho respon? O què no farem aquest cap de setmana, companys? No ens acollonirem per les trucades del Ministeri d'Indústria i Telecomunicacions. Per exemple, molt bé. Tampoc escoltarem doncs, les emissores doncs, que són partícips d'aquest circ de la freqüència modulada en què doncs, que també és una eina més mercantilista del capital. Està molt bé perquè amb la crisi que hi ha el Ministeri d'Indústria perd el temps amb nosaltres fent trucades i gastant diners. Bueno, va, passem una cançó, els Triquicio. Vinga. Les presentem de cara a Patum i venga, tornem de seguida. He tingut un somni aquesta nit, que tots els presos s'havien alliberat. He tingut un somni aquesta nit, que tornaven a casa els exiliats. He tingut un somni aquesta nit, que tornaven a ser uns set germans. Ben a far subero la purdi, Bizkai, Gipuzkoa, Nafarro i Araba. I al despertar-me m'he adonat que tan sols un somni havia estat. Preferiria quedar-me sempre amb aquest somni ben clapat, o que es torni d'alguna forma el meu somni en realitat. He tingut un somni aquesta nit, que tots els presos havien alliberat. He tingut un somni aquesta nit, que tornaven a casa els exiliats. He tingut un somni aquesta nit, que tornaven a ser un els set germans. Ben a far subero la purdi, Bizkai, Gipuzkoa, Nafarro i Araba. Aquesta nit, que tornaven a casa els exiliats. He tingut un somni aquesta nit, que tornaven a ser un els set germans. Ben a far subero la purdi, Bizkai, Gipuzkoa, Nafarro i Araba. I al despertar-me m'he adonat que tan sols un somni havia estat. Preferiria quedar-me sempre amb aquest somni ben clapat, o que es torni d'alguna forma el meu somni en realitat. Cadascú amo o bé m'estressa sobre els seus drets a demanar. Doncs bé, continuem. Oriol, ens explicaràs com ha anat aquesta trucada, no? Sí, era una persona molt amable del Ministeri d'Indústria, Comerç i no sé què, i Turisme i Comerç, que és de l'apartat de telecomunicacions i viu a Barcelona o treballa a Barcelona, i resulta que han estat fent uns barridos amb unes màquines que hi ha i se'n van a diferents punts i comarques i allò automàticament capta totes les emissores que estan emetent. I ves per on? Estaven pel Berguedà i ves per on ens han detectat. Això diuen, no? Això diuen. I què, i què? Bé, doncs vol saber una mica qui som, on vivim, quins aparatos tenim, quines marques, què diem, quin model és l'antena, igual ens haurem d'enfilar la teulada per saber-ho. Nom d'una persona que coordina, ja li direm que és l'assemblea de la ràdio, i bé, una mica això. També hem indagat una mica i sembla ser que no estem molestant a cap altra emissora, per tant, no crec que ens vulguin tancar immediatament, no sé com funciona això, ja ens assessorarem abans d'emprendre el següent pas, però en tot cas que sapigueu que ja ens ha detectat el Ministeri de Telecomunicacions. Sí. Que la teva veu està gravada. Sí, bueno, ja bueno, deformarem. Hi ha tants i tants altres llocs, no? Ja us seguirem mantinguent informats, estimats radioients. Bé, doncs anem una miqueta justos, sí, de temps, per tant hauríem de... Ara seria... accelerar una mica el que ens queda per parlar. La secció que ens queda seria el tomb per la terra, saluts i bons aliments i incursions literàries. En avui, com que tenim aquí una convidada molt especial que ens ve de l'Alguer i a més és d'un centre excursionista, doncs ajuntem les dues seccions, si us sembla, i jo volia fer la sanció al Pedraforca, però la deixo per la setmana que ve, i tu ens expliques què feu a la vostra, al vostre centre excursionista, i també t'estiraràs i ens faràs una recepta, no? Sí, sí, sí. Pues, fantàstic, quin país. Doncs nosaltres fem moltes excursions a l'Alguer, i en fem una activitat al mes, i fem durant l'hivern, que els dies són més curts, fem una excursió al nostre costat, diem, al terme municipal. I a la primavera ens allunyem, fem una hora de cotxe, anem tota la resta de l'illa. I a l'Alguer diem que tenim una ciutat bastant estesa, per essere a Sardegna és la cinquena ciutat de l'illa, té 45.000 habitants, però tenim una bona part verda i tenim un'àrea protegida, tenim l'àrea protegida del parc del Porticonta, che è una specie di badia che hi ha al costat della ciutat, i tota un'àrea che es diu Arca di Noè. Non es poden fer itineraris, s'ha de contractar amb les guàrdies forestals que treballen allà, i durant la setmana és tancat, però el diumenge normalment vas allà i t'indiquen itineraris, i allà hi ha també una reserva d'animals, dels burros típics de Sardegna i també de voltons. Hi ha una petita colònia i fins allà no es pot arribar. Hi ha burro sard, també. Sí, és que aquí hi ha el burro, sí, català, sí, que últimament s'està projectant molt, i es veu que hi ha el burro sard, també. Sí, sí, sí, és un... Quines característiques té? És blanc i més baixet. I també, també cavalls de Sardenya, són típics més al centre. Hi ha tota una zona que es diu la Plana de la Giara, i allà són cavalls més baixets, i pareixen com els ponis, no? D'Anglaterra, són... i són més fàcil pels nens començar amb aquella espècie. I doncs nosaltres aconsellem això d'entrar a la nostra pagina web, que és un blog a VilaWeb, on al juny publicarem el programa de l'any que ve, i si algú s'anima a fer excursions amb nosaltres és el benvingut. Molt bé. I de tant en quant veniu a Catalunya, a aquesta zona de país. Sí, venim, diem que aprofitem de la plec excursionista dels Països Catalans i venim un cop a l'any. Hem anat a Prats de Molló el 2007, a Montserrat el 2008 i el 2009 serà la Valldigna. Ens aprofitem i per tenir contactes amb tots els Països Catalans. I en canvi abans t'he preguntat i m'has dit que no has pujat al punt més alt de la teva illa. De Sardenya, illa, no, Sardenya, en Argento. No, perquè jo feia part d'un grup d'escoltes i quan han anat... m'he trobat malalta i no he pogut anar. I quants metres fa? 1.800 metres. La Sardenya és una illa bastant antiga i no té grans altures. És diferent de Còrsega. Però ja. la més alta és 1800, la meva zona són 600 metres, el Montfort. Molt bé, doncs... Passem a la recepta. Gràcies pel convit, ara passem a la recepta i... Intentarem enviar un equip... Sí. Tres expedicionaris. Paga tres expedicionaris, paga l'assemblea al viatge. Recollim des d'aquí, no? Si voleu ens podeu trucar al 93 821 65 92. Acceptem col·laboracions també. Per apuntar-vos a la llista d'expedicionaris cap a Sardenya, cap a l'Alguer. I pots repetir a la nostra audiència la pàgina web que teniu? És un blog a VilaWeb. Si entreu a més VilaWeb hi ha tota la llista dels llocs i a l'Alguer surt només el nostre, doncs és bastant fàcil. Perfecte. Ara, sí. Pues ja està. Si Alguer i no sé. Ja ho tenim clar. D'acord. I per què fa la recepta pensava de posar una recepta bastant antiga que és el menjar en branc. Menjar blanc. A l'Alguer tenim, en el grec tenim el rotacisme. Quan en català surt la L, hi ha casos que diem R. Doncs menjar blanc. I és una crema bastant senzilla i fàcil de fer i és una crema dels pobres perquè no porta ous. Porta 100 grams de midó de froment, un litre de llet. La recepta diu llet sencera. Però jo un consell que dono és posar llet semidesnatada perquè surt més líquida i es conserva per més dies. En canvi, llet sencera queda més dura i va més bé de posar-la dins una torta que es fa l'Alguer, però al proper cop us portaré la recepta de la torta. Ara parlem només de la crema. Doncs tornem a repetir els ingredients, són 100 grams de midó de froment, un litre de llet semidesnatada, 100 grams o 80, depèn si vos agrada dolç o no, de sucre i la pell d'una o dues llimones fresques. S'ha de posar una bona quantitat de llet amb la pell de llimona, a escalfar un poc perquè agafi la sabor del gust de la llimona. Després, la part que vos resta de la llet, dins de la llet podeu posar ad assoldre el midó. Llet ha de ser freda, sinó no es pot assoldre bé il midò. I després aggiuntar la llet amb la pell de llimona i la llet amb el midò i el sucre i posar-lo a escalfar a baixa temperatura. I quan comença a fer-se més dur, és preparat. I s'ha de deixar descansar diguem, a refredar, després es pot posar al frigorífic. I s'aconsella també de posar-lo amb suc de mores, que és un suc que es fa a la zona de l'interior i normalment es posa de conjunt. I a més podeu fer amb bascuits amb almendros, no es diu així aquí? No, el bascuit. Galetes podeu posar-li un poc de Cointreau o algun licor que tingui gust de taronja i limó i posar un estrat d'això, un bascuit amb Cointreau i després un líquid de la crema i un altre estrat de... Els més atrevits, en comptes de control, podem posar-hi barreja de la verga, no? Sí, no sé si queda bé amb això, però s'ha pogut provar. Això ho podrem provar quan vinguem a Sardenya. Clar. Bien. Un motiu més per anar a preparar l'expedició. És difícil de trobar els restaurants. A més, es fa només a l'Alguer. Jo he compartit pis amb gent de Sardenya i no el coneixien i ara s'han tornat fans del menjar en branc perquè és senzill i fresc. I res. Doncs moltes gràcies. De res, gràcies a vosaltres per convidar-me. I per últim, passem a la secció, a la incursió literària del dia. Potser ens posaràs una cançó, company Carles. Pues, digue'm Carlos, millor. Anem una miqueta justos, però... Posa'ns una cançó, vinc aquí a l'ordinador i a veure que, si podem llegir alguna poesia. Si més no, un homenatge. Un homenatge al Benedetti. Thank you. Ulleric, reig carreteres, fredolics i xampinyons, rossinyols, magencs, llanegues, cames secs i moixernons. I al voltant dels pins s'alviren rovellons i pinatell, i a l'entorn de les alzines sorenys i carlets novell. Som volat. Hola, arribem a les incursions literàries, també llibertàries, però literàries. I la setmana passada vam parlar, vam llegir trossos de Benedetti. No ho acostumarem a fer dues setmanes seguides llegir poemes de la mateixa persona, però ja us vam dir que Benedetti estava molt malalt i s'ha mort. S'ha mort el company, camarada, poeta Mario Benedetti, escriptor uruguaio, que va ser exiliat quan l'època de la dictadura, es va exiliar a Argentina, em sembla, potser. 88 anys i el poeta del poble, una persona que tant ens ha parlat de l'amor com de la vida, com de la lluita, com de la ràbia contra l'opressió, i del qual us hem preparat un poema, homenatge pòstum. Bé, doncs sí, és una poesia que també aprofito per dedicar-la a totes les cases ocupades i a tots els ocupes i les ocupes del món, o quasi totes, i es diu Esta es mi casa. No cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo. Aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende. La primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes, que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella, pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas dan afuera del mundo. Llenguatge planer, discurs conscient, sempre Mario Benedetti. Que tenim temps per un altre, company tècnic. Sí, sí, sí, endavant, va. Vinga, doncs, no me l'he llegit abans, però es titula Si Dios fuera mujer. I si Dios fuera mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez, para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza. Y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasía. Y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería. Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. Doncs fins aquí el nostre humil homenatge a un dels grans poetes, Mario Benedetti. Carlos i Jordi, per l'eterna primavera. Molt bé, doncs fins aquí la setmana tràgica del 90.6 de l'FM. Recordeu que ens podreu tornar a escoltar el divendres a partir de les 5 de la tarda, el dissabte a les 12 del migdia i el diumenge, ho he dit malament? Ah, molt bé. Només et demanava la paraula. Ah, vale, vale. Pues res, jo em despedeixo, salut a tothom i res. Bueno, ja callo, ja marxo. Volia dir que si no ens deixen emetre des d'aquí, ocuparem Catalunya Ràdio, la Com i la que calgui, però no ens deixareu de sentir. Apa, salut. Salut. Salut. Salut. Standing up for the best in the American dream and setting to the best in